Book 2 7 Stadt Stadt الأعداد Numrat Numrat أنا أعد Un numeroj Un numeroj واحد اثنان ثلاثة ني دو تر ني دو تر أنا أعد حتى ثلاثة Un numeroj deri në tre Un numeroj deri në tre أنا أواصل العد Po numeroj më tutje Mëtej. Po numëroj mëtej. Arba, khamsa, sitta. Katër, pes, gjasht. Katër, pes, gjasht. Sabëa, themania, tësa. Shtatë, tetë, nëntë. Shtatë, tetë, nëntë. أنا أعد. Un numeroj. Un numeroj. أنت تعد. أنت تعدين. Ti numeron. Ti numeron. هو يعد. Ai numeron. Ai numeron. واحد. الأول. Një, i pari. Një, i pari. Ithnan, el thani. Dy, i dyti. Dy, i dyti. Thalatha, el thalis. Tre, i treti. Tre, i treti. أربعة الرابع كاتر إي كاترتي كاتر إي كاترتي خمسة الخامس بيس إي بيستي بيس إي بيستي ستة السادس جاشت إي جاشتي Gjashtë, i gjashti. Sabëa, el sabëa. Shtatë, i shtati. Shtatë, i shtati. Themania, el thamin. Tetë, i teti. Tetë, i teti. Tisa. التاسع ننت إي ننتي ننت إي ننتي